امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کاملا ہم نقل نکو آبحث شمارندہ اشکنی چنانچہ یک زملے یہ حدیث آئین فمن قالت حجرتو الاللہ و رسولی فحجرتو الاللہ و رسولی یہ تو قرآن دور داو کلی ہے کتا و پارا نیست حدیثا خلاصہ الہ اولین بحث امشنک یہ حدیث حیثیت کیا موقع کے تواتر معنوی او لفظ آئی لفظاً غریب دونی بحث داری حدیث توقع ہمشنی کے یہ حدیث مناسبت تطبیق ارتباط با ترجمت الباب چی ترجمت الباب ہما اقباب ان کے فقان بدل وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالا ایلا در مورد تطمیق آئی حدیث با ترجمت الباب تقریبا ده قول موجود علماء خلاص اولین قولش ایک بعض حضرات قائلان کہ ای حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ بطور خطبہ یارتا چلی خطبہ کتاب امام بخاری ہمی حدیث بجائے خطبہ ہمی حدیث یارتا چرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ای حدیثا مخطبی توقع بالا منبروان و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہمی طور وانتگا امام بخاری ہم چلی یہ حدیث آب چونکہ در خطبہ وان رہا گوتگا آئی ہم کتاب خطبہ قرار دا تو یہ حدیث یا اول آب چلی معنی شئی کہ یہ حدیث آب ترجمت البابا یک ربط خاص ہی نہیں بلکہ یہ حدیث وان یک خطبہ ہی شمار اندر ہے افتداء کتابہ یا قولی بل منتہا یہ جواب و یہ ارتباط قصہ شی قسم تا حدود قسم صحت کما حقو نیستن کی زیفی توجیح چی پرچہ قائدہ اسی ہے کہ مردم کتابی کے شروع کا خطبہ نفس حدیث سے نکن خطبہ دیکھ چیزی ہے کہ چیزانے بودی درست کن نو حدیث بعد آئی آئی دست امام بخاری حدیث جن جوری خطبہ کن لہذا ایشی توجیح ضعیف دومی جوابی بعضی حضرات ادا کہ امام بخاری در اصل یہ حدیث الابتداء یا اعلام منظوری برای طلب متوجہ کرنگے برای تصحیح نیت آوچ ایمان عشق وانوکان جلوتر از خاندن کتاب بخاری اولا نوت نیتانا صحیح بکنن تنون کتاب شروع بکنن تاکہ ملی آن ثواب در آدھگا عدر غیر ذالک کاملا مرتب نیت خلاصہ یہ ہم کہتے ہیں کہ توجیہ ضعیف چلا توجیہ ضعیف ہے بہی معنی کہ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت اشیت یہ حدیث یارتا گا برای اصلاح نیتا یا تشریح نیتا بہی حضرت تقبلی طالبان متوجہ بہی عمر بکا اور باید چبابا پیسر آئیے بیارتی چکہ مشکات والا کتا ہمی حدیث مشکات والا چبابا پیسر یارتا اور بعد امام بخاری ہمیں در بابا پیسہ بیارتے ہیں تقبلی باب شروع نہ ہے طالب اس اصلاح نیت بکتے ہیں میں باب کتاب شروع بکتے ہیں تو لہذا یہ توجیح ہم زیادہ توجیح سومی شکل ہے یہ توجیح سوم البتہ یک ہے توجیح لطیف ہے تاہدودی سہمی جواب سہمی توجیح ہمشی ہے کہ در ای حدیث مبارکہ چون کے ذکر حجرت موجود ہیں شما گندے گے کہ حجرت وانکانت حجرت ویلا دنیا اسی وہا الاخری چون کے در ای حدیث مبارکہ تہا ادا ذکر حجرت موجود ہیں و ترجمه الباب بدل وحی و حدیث تها انما الاعمال بالنیات الى اخری هجرت قصه موجوده حالا نمار اذا فکر کنے بلوچی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بسا اوقاتا یک حدیث یا یک باریک باریک رمز اشارہ بوتی ترجمت البابا واجہ ارتباط جانتو تکبیر دینا فلہذا معایدات حدیث تو کا حجرت قصہ ہست باب باب ان کیف کان بدع الوحی حالا ما اللہ گتے دا فکر جات کہ حجرت لفظا آیا کو بدع الوحی مناسبتی ہس یا مناسبتی نہیں حجرت معنی ما چارت کہ حجرت معنی لغوی منتقل شدن از مکانی به مکانی دیگر یعنی اتمان همچین چی یک منزلی چی یک ملکی چی یک جاهی مردم منتقل بی به یک مکانی دیگری چی لغوی معنی شرعی معنی حجرت همچین که مردم چی معصیت و گناه ها و تا منتقل کند بجانب نیکین و عبادتان نیمگر چی نام حجرت المهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث هذا خب حالا ما هجرت چاہیے کہ ہجرت کی معنی ہم ہستے ترک دادن مهاجر ہمائیں کہ ایک منزل ترک دادن بدل منزل رو وقتی کہ یہ رول بو ما چارے مکہ مکرمہ یا چھے مدینہ منورہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھے مکہ مکرمہ ہجرت کان رو مدینہ منورہ آج زمانہ ہم ہجرت کنگ از مکہ بجانب مدینہ یا فرض ہے پرچک آج زمانہ ہم مکہ چیزی دار الحرب و دار الکفر ہے معصیت محلت اولا چمی لہذا آج زمانہ اول کا حسن چی مکہ یا ہجرت کنگ فرض ہے بجانب مدینہ روگ منتقل بگ لازم ہے بسر مسلمان آرچ حالا وقتی که ما هجرت ایمانا یا فهمید که هجرت ایمانا که هستن آئی منتقل شدن از جایی به جایی دیگر خب حالا همین هجرت آئی دو معنای داری یک معنای هجرت از یک مکانی از یک شهری به شهری دیگر دومی معنای هجرت ای که هستن آئی از یک مکانی به مکانی دیگر این مثلا تصور کنم یکی محله مردم چی این مکان در رانی به مکانی دیگر رو در همه محله شی هم نم هجرتیم پرچه که منتقل بود چی یک مکانی به یک مکان مکانی دیگر و دومی معنی که هسته هجرتیم چی از یک شهری یا منتقل بی به شهری دیگر رو خب حالا ما ادراک چاره که هجرتی معنی کہ منی حدیث تو کہایا ہتا ادا حجرت کجا حجرت ما مراد بگنی محلی تھا مادی کہ ادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یک حجرت غیر از حجرت مدینہ دیگر حجرتیں ہوا جا کہای حجرت مکانی حسن تصور کن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوتر از اشیاء کے بنبوت پیغمبری برسی واجہ چوتی لوگا بی خدیجہ رضی اللہ عنہ منزلہ کے در خود مکیت واجہ چودہ حجرت کو رب غار حرا ہمہ کوہ سرا بہمہ غار حرا واجہ تشریف بو چچوی حجرت مکانی یک واجہ چویت مکانا منزلہ خانہ بی خدیجہ حجرت کو کجائے رب واجہ در غار حرا رب حتیٰ کہ ہم یہ سلسلہ واجہ کچھے وچی منزلہ حجرتی کترہ در غار حرا وزیفہ اذکاری کت اولا تقریباً تا شش ماہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمی عادت گرامی جاری اگاہ ماہ ماہ رب غار حرا نیش کہ یا کلگی آفا و یا کفاتی خرمائو چند کنانا مدرات گوازی بجولا گاہی بیس روچ رب نیش گاہی کاسن دہ روچ رب نیش گاہی ہفتے نیش اب وقتی کہ توشبی تمام بود چودا اب تشریف یا پانے بی بی خدیجہ الکبریٰ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ افواجی بند بس کن ہما گزائے و آپ افواج روانے بھی ہما گار حیاء رب ہمودہ اللہ تعالی بندگی عبادتی کو قوم چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ہجرت میں یک ہجرت مکانی کہ از خود مکان خدیجت القبرہ بغار حراج دومی ہجرت واجی ہجرت چین شہری بشہر دیگر از مکہ و کجا رو بمدینہ بمدینہ دوم ہجرت آمدی خوب حالا اولین ہجرت واقع ما چارین واجی اول ہجرت کجانی ہجرت مکہ مکانی اول ہجرت واقع واجی ایمان زنجت چارین واجی واجی اول ہجرت کم ہجرت مکانی آئی نزول وحی بدایت وحی سبب قرار دی واجہ از ہم عبیب خدیجی منزل را گار حرا ہمیں گار حرا روا گیا واجی وقتی که چشما ها تکمیل بو واجا همو دوحی در کئی تهایی هست غار حیره حرایی هست بعد اول وحی کجا بود در غار حیره حرام و واجا ها کاسن چی بی آیه نزول وحی کجا بو هن در غار حیره حرام خب دومی هجرت که واجا که مدینه روشی ظهور وحی زمانه فروغ وحی زمانه این واجه فروغ وحی واجه ظهور وحی در دومی هجرت این هجرت که شهری از شهر دیگر همان انسان واجه این هجرت اولا قسم و در نزول وحی و بلایت وحی ذریعه هجرت اول بوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خب لہذا امام بخاری بلایت وحی بابن کیف کان بدء الوحی تو این مردم گوشتن کن چون بو بعد الوحی واجی؟ بله بعد الوحی واجی در حجرت مکه مکانی یا پی جیه که در غار حرارت چی گندگ بو همو در بعد الوحی گندگ بو دواشی گند اپا الان که واجه حجرت کو مدینه رفت او در چی گندگ بو ظهور وحی و فروغ وحی فلحاظ وقتی که مائی چیزان با هم دیگر تطبیق دا بلکل یہ حدیث تطبیق گو بابا آدھگر ترجمت البابا خیلی زیبا در ہے چون معلاشی کی در ترجمت الباب بیانی بدء الوحی ولی اما یہ بدء الوحی در کجا بوتا در حجرت اولا واجی کجا بوتا در غار خیر در حجرت کجا مکان و فلا یہ حدیث توقع ہم کئی موجود ہیں حجرت ہجرت کے ساتھ دومی ہجرت کے ساتھ اگر چیز بجانب مدینی ہجرت کے سیلا مہاجر ام قیسی بلکہ یہ حدیث تو کا چونکہ ہجرت بیان ہے ہما ہجرت کو جا ظہور وحی ادھا گشت بھی تک فروع وحی مدینی آتنہ آزا یہ ہم ہجرت آن ہم ہجرت بعد اور وحی چھد بوچ بھی ظہور وحی ادھو مدینہ منو ورہا لہذا یہ دویم ہجرتان باہم دیگر چیز مناسبت کل کلی پیدا بکر بعد ہم در ایو حل گندگ ہوئی دور در آب حل توکا گندگ ہوئی بئی حیثی احتا چکی پیدا ہے کہ نوع ارتباطی انتباقی فائدے پیدا ہے باہم دیگر حدیثہ و ترجمہ تلباب خوب ایک توجیح ہے در بعض علماء ولی توجیح خوبی ہم لطیفی تا خبیل حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ علی دیگر دوری آیا توجیح کرنا تطبیق کی جندگینا چاروی چوی کاسے مہلتا جواب توجیح حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ انسان عملہ ہمیشہ دو جانب ہے انسان عملی ککن عملہ دو طرف ہے دو جانب ہستے آیا یہ جانب دو جانب یک جانبی آئیے عمل جانب ورود من اللہ دومی جانب آئیے قسم جانب صدور من المکلف ظاہر ہے مثلا اللہ تعالی نماز بارا دستور دا مارا نماز بکنی ما پدا پادیائی نماز کنی مکلف بودتے نماز کنی حالا یہ میں نماز چند بودی ملتا دو جانب پید یا جانب یا جانب ورود من اللہ بکا اللہ ای دستور وارد کو برای ما کا نماز بکنی پدا ما کا مکلف بودتے ما ہما عملا صادر کت پیدای کت واردین این آیا ما صادر کت تو جہازا یہ عمل نماز آیا یک سری با اللہ تو آئی دستور داتا ہے دستور ہے آئی جانبہ واردیتا بمارکتا دومی جانب آئیے کہ اس سے متعلق بمائیں کہ آئی جانب کہیں صدور ہیں سما صادر بتائیں عبادت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ ہر عملیہ آئیے دنی جانب ہستن یکی جانب ورود یکی جانب صدور ورود من اللہ صدور من المکلف خوب حالا نو ادھا متوجہ نہیں ظاہر ہے کہ ورود من اللہ سبحانہ وتعالی کے برائے بندیانیت بندی مکلف کن بذریعہ کئی ہے بذریعہ وحی بذریعہ کئی ہمیں جانب ورود کچھ جانب اللہ تعالی یہ برائے بندیات واردی بھی اسی بذریعہ کئی ہے بذریعہ وحی ظاہر ہے کہ وحی ذریعہ ہے وہاں ایک انسان آگاہ ہے کہ اللہ حکمش ہے نماز چبکنی فلان چبکنی آدھگر چبکنی فلان عمر بسر تو واجب ہے جانب اللہ جانب رسولہ یہ وہاں ایک کار ہے خوب فلان کار بتو حرام ہے فلان جائز ہے فلان ایسا ہم چوہی جائے خوب نو ظاہر وقت ہے کہ یہ مکلف سرائی دستور وارد بھی کی جانب اللہ تعالیٰ بزنیعہ وحی وارد بھی حالا مکلف اور یہ صادر کم نو کہ مکلف صادر کم برائے مکلف اور نیت اخلاص پر نیت چیئے لازم کہ باید مکلف ہمیں عملہ از جانب رب العالمین با آئی وارد بھتا آیا بوجہ احسن با نیت اخلاص کامل آیا چیئے بکن بعد صادر بکن کہ جو کا خلل نقص میں کاملی عبادتی قرار دیئے در دنبال خدا جلالا خوب نماز کا نیت لازم ہے زکاة دن نیت لازم ہے روزہ گری نیت لازم ہے حالا نمتوجہ بھی کشمیری فرمائی کہ ورود عمل آج جنبی آئی بذری وحچ آسمان صدور عمل با اخلاص نیت بھی حالا تطبیق ظاہر ہے بابن کئی پکانا بدل وحد فدا انو العامال میں بنی نیت نوچی بھی حدیثہ کہتے ہیں ترجمت الباب بیان کرنگے محل صدور ہے کہ صدور عمل بذری کئی بھولی وحد فلا حدیث یا ہمارا حدیثی کہ متوجہ کو کہ ہمیں عمل کرتی کہ مکلف آئیے صادر بکن آئیے واسطہ لازم ہے کہ نیت آئیے چیئے بکن خالص بکن ظاہر ہے کہ انہوں چیز ہوا تطبیق کاملا پیدا ہوں یعنی بالک شید دروتی صدورہ نیت چیئے بکن خالص بکن و برائے ورود عمل کئی ضرورت ہیں وحی ضرورت ہیں بدل وحی ضرورت ہیں کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ بئی حیثیتا ای حدیث البابا گو ترجمت البابا کی ہم مناسبت کامل ہے یہ حضرت کشمیری ہے خوب پنجوی جواب پنجوی توجیح بعضی حضرات یہ نوڑ توجیح بعضی حضرات فرمائیں یہ محلتا کہ یہ حدیث البابا گو ترجمت الباب اولی جزء مناسبت نہیں ہے البتہ آیا با دومی جزء مناسبت ہے شاہنی جواب چھتو اولی جزء حسین ترجمت الباب بابن کے پکانا بدلوہ ندیما آیت یا اِنَّا اُحَيْنَا اِلَيْكَ کَمَا اُحَنَا اِذْنُ مِجُلْ شُمَانِ یہ شخص گوشہ گئے یہ پنجم والا گوشہ گئے کہ یہ حدیث مبارکہ کہ حتی حدیث نور اعمال بن نیا آیا واقعی گو کہ پکانا بدل وحیا مناسبت نہیں بلگو اِنَّا اُحَيْنَا وَالَا آیتَا آیا مناسبت حاصل سور مناسبت ہے بئی ترکیب اکچلی امام بخاری الہ متوجہ کم کلم وحی بتمام انبیاء علیہ السلام یہتا بواجہ ہم یہ تا اما تمامی پیغمبران برائے اوچ امتا برائے تصحیح نیتا آیا آن تلقین کتا یہ مہم متفان آیا تو لہذا ہم یہ حدیث نیاتا گو آیا کسی جو انا اوحینا رسی فیدا بو رسی فیدے فیدا بو گنا ابن حسی رفت نیستی یہ اگہ کول ششمی توجی خوب ششم توجیش یہ کہ یہ کتاب کا حصے مثلا کتاب الایمان یا آدگر کا حصے آئی باب الایمان بھی ہر چیزی آئی واضح کنال ہوتا برای وحی السنت ان ہما وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثاں ہوتے ہیں امام بخاری ادا وحی علیہ بعد الوحي كلي لبان ودو كلي بيان وأي حديث از جزء وحي السنة از بالوكين از وحي السنة برجك إنما الأعمال بالنيات واجب الشيء واجب وحي هو الإنسان رب العالمين تو أمتا دعوات بذيك وتي نيتان شيء بكنا سا سهي بكنا اي مناسبة رسالة صالة اب تم توجیہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ وحی چونکہ یکی از اسرار الہی موجود ہے یک سری ہے از اسرار خداوندی خوب نیت ہم سری چی اسرار اللہ کہ در قلب مومن مومن وقت دانت اللہ ہی دانت دیکھ بندے قلب حالات دیکھ کسن دانت اللہ ہی دانت ہم بندے وقت المناسبت چی بو کہ وحی چ اسرار الہی ہیں چ اسرار الہی ہے وحی یک سر یک راز از اسرار از رازهای الہی وحی یک راز یک سر و ہمی ترتیبا نیت اخلاص برای انسان واسطہ ہم یک سر برای اللہ ذات ہم بندے و ذات کسی نظام کلی چبی مناسبت ای بو محلتا وہاں ایک اہمیت سری از اسرار اللہ و ہمی ترتیبہ کا سے اخلاص نیت ہم ایک سری از اسرار اللہ قدر قلب مومن مومن اللہ ذائیہ شان با ہم بگر سر با سر آئی چی پیدا بو مناسب ہشتو میں توجیش یہ محلتا کہ ہشتمی توجیہ بعضی حضرات یہ کچھ جواب یہ دا یعنی وحی ذریعہ انشراح صدر نبی ہیں ان وحی مجھتے کی جوانت پروردگار عالم یہ پیغمبر سینیا منشرح تھا برائے علوم ربانی برائے اسرار الہی برائے حقائق الہیہ برائے پیغمبر تمامی چیزان شرح ببرکت وحی ہما توریک وحی ای سبب انشراح صدر نبی قرار گری برای علوم و حقائق ہما تور اخلاص نیت برای مکلف ای باعث شرح صدر مکلف قرار گری برای حقائق علم علمیہ یا ای مناسب بعضی ایلو رائیہ مناسب اللہ چنچہ حدیثی ہم اک ما اخلص عبد للہ اربعین سبان الا زہرت ینابی الحکمت من قلبه على لسانه ان معنی ہے کہ ادوینانا بئی طریقہ کہ وحی ہم آئی موجد انشراح صدر للنبی اخلاص ہم موجد شرح صدر برائے کریم مومن عالم آدھگر ان توجید نوہمی توجیح بازی باشکے ہیں اس لیے کہ وحی برائے عملی اللہ تعالیٰ وحی آکر راہ دن برائے پیغمبر برا خاطر شیعہ کہ پیغمبر اچھ امتا بہما آمالا آمالے کن عمل درستی و صحت بدون نیت بتنے نکن امام بخاری بہمی گرزا ودا چی بھی بیانی کتے اصل وحی برای عمل کردن و حدیث اشاره کن یه حدیث دلالت کن که همه عمل کردن بدون نیت بدون شرط نیت بدرد نو نو چون این تطبیق داتن خلاصه ای نه توضیح بودن حضرت شیخ الهند دیگه هم گوزداری حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه آی ادات به نحوی دیگر تطبیق کن واضح فرمانی حضرت شیخ الهند رحمت اللہ علیہ کے وحی آسمانی آئی برای چیئے در زمینہ ظاہر ایک وحی آسمانی در زمینیے برای تشریع جاری کنگا و برای نبی نبوت ثابت کنگا و آئی سرفراز کنگا در دنیا الله يستقي من الملائكة رسلهم من الناس الله عالم و حسنج الرسالات تشي آيات شيخ برمائني كثابت بي كالنبوات يك اهدي مزنين جانب رب العالمين آيه كهستين يك اهدي زبردست تنانچ بش إنا جعل يا داود و إنا جعلناك خليفة في الأرض چکہ در دنیای تو کا بادشاہاں یک وزیر یا یک آدگر یا وکیل یا چیلے ہیں کہ اہدے ذمہی مدنی آئی تحویل دیں حضرت شیخ برمانی کی نبوت ہم کا اللہ تعالیٰ پیغمبران عطا کان شیط الاصل یک اہدے مدنی ذمہ والی ایک انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ایدن وقتی کی نبوت یک عہدے یک منصبی یک مقامی و یہ ہم ثابت ہیں کہ یہ عہدے بزرگ بر ریاضت نہ رسی چکے دیما من بیان کو کسبی نہ نہیں اگرچہ من کو معتزلیان قائلان کہ نبوت ہے یہ کسب ہے یہ بدبخت قادیانیان ہم قائلان کہ نبوت کا یہ کسب ہے کسبی در پاکستان قادیانی گروہی کا حصہ کہا دلتا شاعت اللہ در مقابل آن قیام کتگا و جمالیا فلاسہ ان اہل سنت والجماعت اجماع مسلمین نظر ہمشی ہیں کہ چبیک نبوت یک عہدی یک عطای الہی یک امر وحبی آئی بکسرت ریاضت و عبادت چین چیزاں حاصل نبی و ہمی نبوتا ثابت کنو گئی کہ وحی عاصم عاصم آئی نبی کجا وحدی کزان که من نبی بودتون هر زمانی که اشترا که وحی جلوتر از آمدن وحی و نبی هم ندان که من نبیون یا نبی نه نه همواری من چکالیون من خدا برای چه پیدا پیدا کتا آیین نبی و حضرت شیخ برمانی که اصل این نبوت یک عهده بزرگی و همه وحی که خالق برای نبی و نازل کن یه نبی یه چی بیگه وحی آیه اهدای هستیه کن ثابت کن همه نبوت اهدای زمه یا منصبه چی کن یه وحی ثابت کن که تو ایدولی شخصیه تی مقام اشه مرده خب حالا همه نبوت تاج که الله تعالی و پیغمبر اسرائیل کن این اهدای ہمیں نبوت تاج کا بسرا بندہ یہ ربی اشیئے سنبالوک اشیئے نگہداروک آئی حفظ کنوک ای عہدہ کھائیں اخلاص نہیں ہم سے کو بنیتی عبادت بدن اخلاص نیت درد ہے نو ہما پیغمبرہ ہم ہما نبوت کمال آئیے کہتے ہیں ہما وحدی محفوظ مانک آ پیغمبرہ صد در صد از ہما مردم بالاتر چی بھی اخل اخلاص پر نیت بھی قید اللہیت محض بیشی میں نوما عزلیہ اللہ علال اللہ انشان ہر پیغمبر ہمیں دعوائے کنترو باقالہ وما عزلیہ اللہ علال خلاصہ یہ بھو کہ ان وقت کو واجہ پر مانک نبوت بھو وحدی نبوت وحبیه مثبت ثابت کنو اعلان کنو کی بو وحی وحی قرار دید و از همه انسان ها نبی ها اخلاص نیت زیاده ضرور ضروری ها ہر کس مقام بارا تنے باہر اخلاص بھی یاد ہیں تو لہذا امام بخاری ایر لابد کہ اہدہ بعد علو وحی کہ وحی واجی نبوت چیئے کو ثابت ثابت کو اہدہ و صاحب این اہدہ یا چیئے لوٹی آئی ہوں اہم ضرورت ہے کہ آئی کہ بھی اخلاص نہیں نیت بھی تو لہذا انما العام مال بالنیات ونہی رابط کامل پہلا خلاصہ شماوات ہم فهمندے شما فهمی کہ ادا ہمی دو بزرگوار توجیح خیلی چسپی دیں یکی حضرت کشمیری گا یکی حضرت شیخ الہند ہندی آگا انبیاء نحاق ربط کامل دری آرام با حدیث احبابی و نابا قائد خوب حالا متوجہ بک انما الاعمال بالنیات یہ حدیث خیلی مهمی حدیثی حتی کہ بعضی علماء فرمائیں تک یہ حدیث شما حدیثانے کے اسلام دار مدار بہمی حدیثیں یکی علامہ عبد الرحمن بن مہدی قائل ہے کہ من ارادا ان یسنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث کسی کتابی لوٹی کہ من درست بکن اول ہمی حدیث شروع بکن تک طالب متوجہ با و تنیتانا اخلاص بکن تک بلی کوشش دائم بیت مرو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم در یہ حدیث تو کا چی داخل نصف نصف علم در اس حدیث داخل پر یہ ظاہر ہے کہ انسان چونکہ دو حصے ہیں اوک آمال یعنی حصے ظاہری ہیں حصے قلبی ہیں و نیت حدیث کا حصہ کیر ثابت کا آمال قلب قلبی ہے ثابت کا چونکہ راضہ نصف ہو کہ آمال اس یا روایتی ہم اس کا سلسل علم ہے تمامی علم ہے سلس شمار ہے نصف شمار ہے حدیث خیلی مهم حدیث امام ابو داود فرمانی کہ اصل تمامی مدار اسلام چار حدیث ہیں اگر تمامی اسلام عادق حدیثان بلے کنار کنے ہی چارہ ود برا اسلام کاملی بیانہ کافی ہیں یکی انما العمال بالنیات یکی من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی سیمی گا الحلال بین والحرام بین چارمی گا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیں کون ہنچ مری امام احمد وشی کسی حدیث اندرست دین اخلاص ہے یکی انما العمال بالنیات دیگا الحلال بین والحرام بین دیگا من احدث فی امرنا حاضر مالیت منو قورد یہ خلاصہ حدیث رابط بوک ما بیان کود گوم ترجمت الباب حالا انہا متوجہ گئے ہم چونکہ قرآن فاقہ بسا اوقات ایک رکوعی یک آیتی یک سورتی برای یک خاصی موردی نازل بھی اگرچہ منظور ادا عموم الفاظ مرادان بلے خصوص مورد ہم حصے آئی ہیں کمی لہذا قرآن پاک چوک اگر چین ایک خاصی موردی بھی چک شاہم ہمیں صحبہ درسا میں بیان کود اولا حضرت عبی بن قاب موضوع آیتی کے شان نزول انتی قرآن کی بھی وشانتی شان نزول کئی وشان شان نزول ان مانچک کی ہے سورت ہے یہ آیت نزول ایک از آسمان مو برای چشانی چحال چحالی آیتی بچے لطایا بچے سبابی آیتی بچے حالی آیتی میں لکھا ہم یہ ترتیبہ حدیث ہم کہے ہیں شان ورود البتہ میں حدیث روشہ شان ورود میں روشہ شان ورود حدیث قرآن چا آسم آسمان براہ راست نازم آشان نزول حدیث چیز پیغمبر زمان گرانیہ چی بھی وارد سنی لحظ چی نام کرنے شان ورود شان ورود حدیثان ہم بسیار شان ورود حسن چونکہ بعضی علماء خاص خاص کتاب بلاہی نیشتہ حدیثان ایک انتہا شان ورود ہے ہماشا جم قطعیت دارا یہ حدیثی کہ در جلو شما موجود حدیث نیات شیام چی ہے یک شان ورودی داری حدیث خوب حالا شان ورود یہ حدیث چی ہے متوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ حدیث ہے سبب ورود شان ورود اسی ہے کہ واجہ فرمائے کہ چمائے تہاں که مردمان یک ایمانش یارتگد از مکه یک شخصی اتفاقا آی ایمان یارتگد جنینی هم ایمان یارتگد به نام ام قیس نام معلوم نه کما حکوب الآی فامیلیگا ام قیس همی شخص که آی ایمان یارتگد همی ام قیس پیغام داد نکاح این خواستگاری یہ جنین ایوادی حجرت کتگا مدینہ رفتگا اور ہمی جنین ام قیسا ہما مرد گواش کے ہما مہاجر ام قیسا آئی معروف ہیں بمہاجر ام قیسا او کے نام ہم بیان نکنے برایش ایک جوئی ملی فلہذا آئی جنین اب ہماری پیغام رہ دا کہ من تر بشرتی قبول لکنو کہ تو حجرت بکنو مدینہ بیا آمرد چیز مکه یا این مرده چه مکه یا پیغام کده رفتنی ام قیس اگر منی عقد کنه من نکاح کنه من یا آیا هم یه شرط کده گفت اگر تو یای مدینه هجرت کنه من ترا نکاح کنه اگر نه تو اون مکه نشته گه من تر قبول نکنم بکنه خب حضرت ابن مسعود فرمانی این مرد چه مکه یا هجرت کتی یا کجا مدین مدینہ منورہ کی یاد ادا چند روچی نگواز تو ہم آجنے ہی نکہ نکہ کو ہم آجنے ہی اخت واسط نکہ یہ وزی کہ آئی نکہ کو دی ہمارا مردمان حرکت گواش ہم آئی نام جگب ام مہاجر ام مخیص مہاجر ام مخیص مہاجر ام مخیص حرکہ نام ہم شی کو کی مہر شی حجران کتا بر آتے ہی ہم ام مخیصی ہم کیسے گرے گا ہمیں صدا آوازا بگوش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول واجہ چارے کہ منی صحابی بگی تو ایمان جاری تو بخاطر یا جنینی یہ حجرت کہ انت سوابی حجرت فرض ہے در اول اسلام اور سکی مدلی سوابی حصہ یہ مرچ مکہ حجرت بگا یہ بلائی حجرت انت سوابا آیا به یک ناقصی جنین یه موضوع و تحجرت را فاسد بکن؟ چرا؟ اما که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حالی که حسد واجب بالای منبر پالا تو همین حدیثی پرم مارش کو انما العمال بن نیات شوی که همه مرده بگوش هماری جبل امت کلی چی کو عموما خطه خطابی کو تمام امت آگاه و بیده بیدار بمن چینه خوراک آهنده چی کار نباید بکنه کار خوبی نه که به نیت یه دنیای چیزی جنی دنیای چیزی یا مال دنیای یا منصبی دنیایی ای بلایی هجرت به این ثواب و آیه زایه بکنه و تیتا صحیح مکنه این خواجه بری لحاظه ای بیان یہ حدیثی شان ورود یہ حدیثی سبب آئی شان ورود ہمیں موضوع مہاجر ام قیس قرار دیش خیر بل اذا یک اشکال ہے آئی جواب ہم متوجہ بھی اشکال ہم متوجہ اشکالی پیدا بھی کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا حضرت ام سلیم زمانی کے نکاح کو کہ حضرت انس مادر ہیں حضرت انس پید مرد مولا آئی جنوزا مد ام سلیم حضرت انس مادر بھی حضرت ابو طلحہ آریا ہم خواستگاری کو بنکاح ام سلیم ہمی شرط کو ابو طلحہ چی وحدی مسلمان اور آئیے خواستگاری کو تک من نوٹوں کے طرح عقد بکنوں اور ام سلیم کو ایک بشرت ایشیا کہ تو مسلمان بے اگر تو مسلمان بے من ترا نکاح کروں اگر تو مسلمان نہ بے من چونکہ مسلمانی ہوں من ترا نکاح نکنوں من ترا قبول نکنوں خلاصہ حضرت ابو طلحہ ہم مسلمان بو ام سلیمی ہم چیئے کو اخری برس نیکے نکاحی کو ادان سوال یہ پیدا بو ادا حضرت ابو طلحہ انصاری پہمی شخصیت ہم ہمیں کار کو بخاطر ام سلیم نے کہا کہ نگا ہمائی مسلمان ہوں تو ام سلیم نے کہا کو بل اود هیچ روایتی چین نیست که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو تلحی میاری که بکن یا اودا چنین چیزی بگوشی آئی با اسلام با آره چیزی بگوشی بل این مردی هجرت این موضوع آدگر این حدیثی گوشت چیا آئی چی پرخ هستن این مانچه که این مردی نظرهای و عقیده و نیتهای و ابو تلحی چی پرخه پرخ نیست اودا واضح چیزی لگو اگر ماره آئی اصلاحا و اشی باره این رو لگو باوجود ایک اسلام انگا چه حجرتا قوی تیری تین چیزی اید انگا بعد گشت ملامت کنک بودتی چی جواب خواب چی جوابش ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوتر ایمان نیت کتدت آماده ید برای چیا ایمان آئی پیسرا ایمان بارا آمادہ باشد کہ میں ایمان یاروں نم آئی کہنسے ام مسلم پیغام دا کہ میں دیر بدار ایمانی دوک من گوتا میں اسلام یاروں ایمان یاروں میں اسلام ایمان یاروں و من ای ارادہ ہم برایتی نکاہا ہستے ہستے اگر تو قبول لکنے آئی کو اکبر ہے اگر تو ایمان یارے میں در قبول لکنو نو دا حضرت ابو تلحی حضرت شینہ کہ اگر چنانچہ تو من نکاح کنے میں ایمان یاروں بلکہ من ایمان یار بھی ہے تو من نکاح کنے شر نکنے شر بل البتہ من یہ نیت ہے تو من نکاح کنے خوب من سر نکاح کنے اگر نکنے میں بگری نکاح کنے تو لہذا چونک اود ابو تلحی نظر کلی ودا آچی جنین نکاح نا ناد ام سلیمی آئی برا ایمانا جلوتر چیئے کتگر تسمیل تسمیل گفت کہ تمیل آزا آئی میاری نبو پرچک آئی ایمان سبب اسی نکاح قرار نادے لیکن بخلاف کئی گا محاضر عمر حیث اللہ سی آئی پرکے میرے کو جنین تاسمیل آئی رادہ پیشنی نہیں موجود ہے دین ودا شی مثال چی مثلا ایک مردمی آئی رو با کعبت اللہ توافا زیارت کعبت اللہ بل زمنان ودا کرو چیزی بطور سوداگری زوری شمانی نیست بل اگر یہ شخصی کمن نیت کن بر رو مکہ مکرمہ زیارت مال من دنیا بر زمنان کعبی حسو مرشی آئی فرق ہے موجود زبردن شک سواب و سواب خیلی فرق های هست اذا از ای خمیلہ چمیل هادا شی سرائی ملامتی نائے انما العمال من نیات خیر ان متوجہ بیک لفظ عمال و نیات حد دون در ای حدیثا مگا ای حدیث امام بخاری حب جایا بل در ای حدیثا کی ارتگی اید اہی رواتا اذا لفظ عمال ہم جمع نیات ہم جمع جیران بسی گئی جمع یا رواتی که نیت مفردی هستک انما العامال بالنیتی هستک اولا اور علماء نویستن که هر جاگاهی که آمال جمن و نیت مفرد و در حقیقت اشی هست که آمال آچه مراد کستی آمال جواره هست ظاهر آمال جواره باز هست دست عمل گوش عمل چشم عمل زبان عمل فاده عمل چونکہ اعمال جوارح بعضا ودا اعمال جمعی ہے نیت ودا مفرد کو تک نیت تحنا ہے خیر قلب قلب ہے قلب ہے نیت یا کہ فهمتو انہیں نیت یا کہ واحد قرار گئی یہ تو نیت کی ودا ہونا خوب حالا اعمال فرمائی واجہ لک انما الاعمال بالنیات ادا یک سوال مختصری پیدا دیکھ واجہ اعمال گوشت نگوشتی افعال انما الافعال بالنیات حالا عملا و فعل چی ترقی ہے کہ شارع علیہ السلام انما الاعمال بالنیات گوشت نگوشتی انما الافعال بالنیات باوجود ایک فعل عام ترین فعل اختیار لکو عمل اختیار کشن درمیانا چی پرکی متوجه بیشیم این یک سوال چی جوابش این بله عمل و سیل شان با هم دیگر فرق دارد. عملی تها استمرار دوام هست. عملی تها استمرار ها و دوام هست. پرچک عملی مانا در فارسی ساختن شن موشن که عمل حاضر بیت یعنی پلانی یا این بیت منزلہ درست کت عدی کت شیا ساختی بل ظاہر ہے کمی ساختن یا روچی نبی بلکہ چند روچا استمرار داری دوام داری داری فیل نا فیلی مانا چیئے کردن فیلی مانا چیئے کردن کردن که هستم بیاوک ها هم بودتن کم بدیر هم بودتن کم بزود هم بودتن کم بیاوک ها هم کار آنچه یا مل ساختن نه چیزی که مردم درست کنه شروع که ساختن دیر بکم کنه نو عمل تو که استمرار دوام هست فیل تو که استمرار دوام نیست نو واجه اشاره کو که عمل صالح باید چی بیدار دائم بی آیتا استمرار بی که بهترین عمل همایی که اشرا ادامه گندگی بی اگر چی کم موقع بی عمل مرادتی که ادامه گندگی بی آیی چی بی باز بی اللہ تعالی در بارا اگر عمل باز بی بل ادامه نبی چی کم نزدیک اللہ تعالی یک حکمتی اذا لفظ عمل اختیار کنه گا چپیلا همیشه چپی دیوتی امت آج آگاه کن که عمل بکنی همه عمل هنچی عمل بکنی که عمل استمرار دوام سجودا بیوتی وکا کرتن شما وابود ربکا حتی آتی کل یقین دروش عمل نی خوب پدا دو کاسته واضح یہ کلمه عمل اختیار کو با قرآن توافق کو چنچ کلام اللہ چی بشی وعملو سال صالح کلام اللہ حجہ نگوشتا وفعلو صالح چی گوشتا وعملو سال لفظ بعد عمل استعمال پرمانی پھر استعمال نکن ادا واجہ دومی حکمہ دمشی ایک آئی دورتی کوتی حدیث مبارکہ گو قرآن آیات اور رشت چی بکن موافق بکن موافق کو منایا دومی سهمی واضح ایش یه که عمل و فعل اتها دیگه فرقی هم هست اصلا کسی عمل همه کاری نام کنن در اصطلاحا که آیی چه که صادر بی از مکلف از که؟ مثلا انسان کاری بکن کشن عمل الرجل و هاکزا جن عملی بکش عمل الجن و حال هاکزا فرشته عملی بکش عمل الملائکت و حال هاکزا این معنیشی که لفظ عمل استعمال آیی اکثر و بیشتر بلکه همه جا بشاره این آیی چی که گنده با که استعمال بی برای فیل مکل فیل نه فیل عامه فیل برای مکلف ہاں استعمال بھی برای غیر مکلف ہاں استعمال بھی مثلا تصور گوشن ما گوشن کہ فعل الحمار و هاکذا بلنے گوشن عمل الحمار و هاکذا برای حمارا غیر مکلفا لفظ فیل گوشن لفظ عمل نگوشن فاہمتا عمل البقرت و هاکذا نگوشن فعل البقرت و هاکذا یعنی سیمی پر ہمشی کی محلت ہا کہ عمل آئی پیل مکلف استعمال بھی اور واجہ الہ ظاہر ہے کہ خطاب کر کنمی مکلفی نا غیر مکلف اور خطاب کنمی نا متوجہ بتے دیکھ واجہ ہم یہ میان شکتا ہے کہ لفظ عمل آئی خاص برائے ذوی العقول فیل عام برای ذوی العقول و غیر ذوی العقول هر دو است که معلومی ما کاری انما الاعمال بالنیات حالا یہ عمل گفتیر فرق شما پاہمید متوجہ بھی نیت مانایا انما الاعمال بالنیات نیتا یک لغوی مانایا یا شرعی اصطلاحی نیت لغوی مانا هست قصد اراده چکا اللہ ما بیزایی شک النیت عبارتا عن انبعاث القلب نحو ما یراه موافقا نیت چیز نامے اوتی قلبا بہما ایک چیز یہ نیم گا ارادہ فرمائنک لوٹی ہمکارا انجے انجام بلنشی نامے نیت سلم اسلام باشم بارمین برائے نمازا چمدہ کبھد از ماز دگرین رہیم برنمازا سپتہا کوشتین یہ وزی میں قصد ارادہ چیک وہ اللہ حکم فرضا آدھے خوب یہ لغوی معنی ہے این اراده و قصد شرعن نیت معنی بشکنی شرعن النیت الاراده المتوجهت و متوجهت و نحو الفیل لابتغاء رضاء الله و امتصال حکمه النیت الاراده المتوجهت و نحو الفیل لابتغاء رضاء الله و امتصال حکمه یعنی نیت ارادہ کنگے و ہما وچ ارادہ یا متوجہ کنگے بجانب ہما پیلے کے کنگی گنتی ہم بخالص برضاء اللہ روچی کے بکردی ہما پیلا و اللہ حکم امتصال کنگ آئیے منظور اندر آموردہ یہ آنکھی تاریخ شرع شرعی و اصطلاح حالا در یہ حدیثا انما الاعمال بالنیات لغوی معنی مراد ہے یا شرعی یعنی ایک مسئلہ اذا ہما لغوی معنی ہے تھی کہ قصد و ارادہ معنی ہے تھی یا ہما مثلا شرعی معنی ہے تھی کہ ارادہ متوجہ نحو الفیل ابتغاء رضا اللہ امثال حکمی ہماری مراد ہے اذا اکثر شراح قول ہمشین اذا در یہ مقامہ نیت لغوی معنی مراد کئی مراد ہے لغوی معنی پرچے کہ در ای حدیث مبارک توقع واضح دو قسم اعمال ذکر کرنے شما زندگی یا کسی فمن کانت حجرتہو الاللہ و رسولہی فحجرتہو الاللہ و رسول دنیا من کانت حجرتہو الى دنیا یصیبہا او امراتن یتزوجا فحجرتہو الى محاج خوب ظاہر ہے اولی گا کہ حجرتو الاللہ و رسولی و دا ہم اول آئی ابتغاء مرضات اللہ و لندگی دونی گا ابتغاء مرضات اللہ نیست تمہیں لہذا معلوم ہو کہ دا ہم اللغوی معنی مراد ہے توجہ ہے نا بیان کو کہ لغوی معنی قصد و ارادہ ہے معلوم ہو کہ در یہ حدیثہ ہم قصد و ارادہ مراد ہے یعنی اگر یہ کہ آ ارادہ کو آ رونے ای ارادہ کو ای رونے ای معنی ہے تمہیں لیتا ہے پر اگر معبوش ہے کہ معنی ہے ہمارا شرعی ہے وہ در ظاہر ہے کہ اب من کہا ہے حجرت الہ دنیا اسی بہاں برتے ہیں تزوجہ الہ و رضا اللہ و حجر اللہ نرہ ملی ظاہر یہ رضا ہی نہیں اللہ خوب یہ ہم ایک مسئلہ گوش ماں محمد کے لغوی معنی دری حدیثہ مرادیں شرعی معنی ان مرادیں دیکھ چیزی ہم قابل توجہ کہ نیتا و ارادہ یا چی فرقی ہے شہر دن یک چیزا یا نا ارادہ و نیت شام باہم دیگر فرق کی دارا ادھا علماء اختلاف نظر متوجہ حافظ ابو الحسن مقدسی رحمت اللہ علیہ آوازی نزدیک نیت ارادہ قصد عزم درو ہم مانات توجہ ہوتی علامہ ابو الحسن حافظ ابو الحسن مقدسی نزدیک ہر سین چیز یک چاری چیز یک نیت ارادہ قصد از ہمیں نرمان فرق نکنم کلی اولی نزدی کا فرق نمیشہ البتہ دیگر محققین نزدی کا نیت و ارادہ یا البتہ قصد و از ماہم کو میدوان داخل ہیں بل نیت و ارادہ ایک فرق مختصری هست متوجہ فرقشی ہے یک فرقی متوجہ ہے فرقشی ہے کہ اگر انسان ارادہ ہما چیز نام کنن ارادہ اراده هما چیزی نام کنن که هما شخص که همی اراده کننده اراده هما چیزی هست که مرید اراده که هما چیزی هما مریدی هدف هما چیزا در وجودا یاره هما چیزا روکی که به وجود بیارید پیدایی بکن در وجود بیارید آیا مثلا تصور کن مردی بشی بابا من اراده حق من یہ جاگہ حق ہے یا کشاورزی ہے بکرم حالا ماوشی مردہ باشتے من ارادہ ہمشے میں کشاورزی کرنے حتما یہ مردی حضر اشی کہ لوٹی کہ ہمیں زمین سرات بذر افشانی بکا و ہما چیزا کشاورزی و کشارات در وجود توکا بیار بیارید آبیاری بکن بکرانی کن تا سمرہ بید بیدم شی نام ارادی متوجه بودی؟ یعنی اراده یا در باب اراده یا مرید عزم قصد اشیه که من همه شیعه که من اراده کتا آیا در وجود بیارم چه نیستی ها بزیانه به هستی بیارم که آیا قابله چه بی سمره ببید آیا وجود که ثابت ببید این اراده شی نامکه کنه اراده نیت خلاف نیت نیت تو کار و داغشن مقصود ذکر بیک ما فلا مقصود واسطه کنم بلی اشی که حتما آی در وجود بیارون یا میارون نه اشی آی ارادی تو آی که نیت تو کار نیست نیست مکن پس مرد نیست هر کس کن جناب آنی گنده و اکرانی رو کنی و بابا کجا میری با ایران شهر ایران شهر چه نیتی داره؟ چون بله ایران شهر من نیده پلان دوستی بگیر؟ بگیر چی نام که نی؟ نیتی دیگه هلی پی نیه دوزوه پیدا بود تا آیی مک پیدا نکن دوست آیی روی کار نیا یا وقت روی کار یه حتی دیگه دوستی دیگه دیگه اما کجا میره ایران شهر؟ بابا چه کار میکنی؟ ایش مردم او دار یک مردم این نوتران که درست بکن او دار دقیقه یاد بکنم برام تو زانه یه مرد رو دا دکه دوچی که یا دکه یا فبها بزوری تو ایجادی بکن موجود داری برای وقت یا کنه نوکی دکه چن تو ارد کن سازی تو ساختی کن تو نوچی که ماهو تحویل بگرم ایشی ها آسلمه در عربی ها فرقه فرق موجود آه حده پی توکا همه چیز وجود و حقی سر آده که ضرور نه در نیت توکا بل ادا در اراده همه چیز وجود یارد آره هدف قرار گفته این مالیتا سن بچه ها ما بشه که اللہ تعالی واسطه ما ای کلمه نبشه نوالله خدا یا ای چیزی نی نیت کو ای غلطه به نسبت خدا ما بشه اراد الله پس ایک اللہ تعالی هر چیزی که اراده کن فوری نوجود تهی کن چی که یاد یا نیستی کن یا هستی کن هست میتونه که اللہ سبحانه و تعالی یک چیزی نیت کن تو آچیز یا هدفی نیست کن اگه نه هست این امکان نیستیم کنی اما دستور کن فیکونه یا همه چیز هست کن یا نیست نیست کن هر دنی جانب اراده کردنه یا نکردن دنی از یه جانب آجان است من هذا برای الله یه کلمه گفت جایزنه که نوال نوالله بلک بگوشه چی اراد اراد الله به هذا چون قرآن پا هیچ جاهی نوشته نوالله بلک چی گوشته اراد اراد الله این کلمه استعمال کن چون در میانی پر موجود حالا ادا یک مسئله مذهبی پیشی آدم متوجه مسئله مذهبی ایشی پیشی ملتا که ادا انما الاعمال بالنیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ انما الاعمال جزی نیست کہ اعمال ہرچی عملی بھی آئی دار مدار حسن خوبی ہے و خرابی آئی بہم نیت انسان ہے حالا وضو ہم چی اعمال یک عملی شمار ہیں کہ وضو دسمار ہم یک عملی از عام اعمال حالا در وضو تو کا هستیم نیت چطور ہے آیتا نیت واجب ہے نیت سنت ہے نیت مستحب ہے نیت کنک چطور ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد ابو ثور داوود ظاهری یہ واجہ نزدیکا بلے آنچہ چونکہ وضو ہم یک عملی اعمال بدون نیت نبان لہذا معلوم کہ وضو ہم بدون نیت نبان نبی چمی لہذا یہ واجہ نزدیکا درستی در وضو و نیت چین شرط شرط امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، حسن بن حی، امام مالک هم یک قولی یه واجه نزدیکا وزیتها نیت واجب نه؟ نه که سن؟ سنتون فقط واجب نه، شرط نه؟ نه خب، حالا این واجه هم چرا وضو تو کا نیت شرط لیکن ہم باوجود ہے کہ وضو چی آمالیں آواجہاں صراحتاً گوشن کہ نیک وضو چی آمالیں با تحت حدیثہ داخل بھی نیت برای شرط بھی حالا اید متوجہ بھی کہ اصل من شیع اختلاف واجہانی در ایک مسئلہ ہے آمان شیع اسی ہے کہ علامہ ابن رشد مالکی بیان لکن کسی تمامی علماء مذاہب اتفاق ہیں کہ در عبادات نیت شرط اولا ہی متوجہ کہ در تمام علماء ائمہ متفق ہیں کہ عبادات تو کا نیت شرط ہے چنانچہ نماز تہا نیت شرط ہے روزے تہا شرط ہے زکات تہا شرط ہے حج تہا شرط ہے حالا دربارے وضوان علماء اختلاف گفت کہ آیا شی از عبادات محضیں متوجہ ہوتی یا کہ نہ یہ کہستے ہیں وضو از وسائل شماریں آئی یہ کہستے ہیں از وسیلیاں شماریں ود عبادت محضیں نہیں وسیلی عبادت لیکن عبادت وسیلی تو خلاصے کلام ائمہ ثلاثہ و بزرگواران گوشت بله وضو هم یک عبادت محضه شما شماره آن شمار کنون که وضوش عبادت محضه شمار کن آنگاه تانیت چین شرط که هر عبادت محضه تا درستان متفقه که انتیت شرط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گوت گروه آنوشن نه وضو عبادت محضه نه بلکه وسیلت العبادت عبادت شرط العبادت ہیں شرط نماز ہیں وسیلت النماز ہیں لیکن خود بذات واس آئی کہتے ہیں عبادت محضی نہیں اگر مردم ہم چواس سلا برو دست دین بشوری نئی نیت نمازی بکن نئی آدگری بکن سوابی نرے نرکسی معلوم کا وسیل ہے آئی تحوتہ دیکھ ہم کہتے ہیں تا زمانی کے نمازی بشیدی ارادی مبی تو لہذا ہمیں چکے من بے اختلافانی کہ امام صاحب نزدیکا اور کہ ہم برامانی چونکہ وضو نیت چیکس عبادت محضی نہیں کمی لہذا نیت اجدو کا شرط قرار لگے آواز ہوا نا عبادت محضی نیت چی مشارک قرار لگے پر چکے عبادت محضی تا ہمیں متفق متفق ہیں کہ نیت چی شرط ہیں شرط ہیں خلاصہ وضو مسئلہ ہم ہمیں قدر الہ قابل التوجه ان یک بحثی تبینی بدا پیدای بھی درباره انما الاعمال بالنیت ادا مقدر کہیں دیئے مقدری دوٹی بے اتفاق علماء چیز رامدنی بحث تبینی ہم بلی چیز حسنتا